coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 stycznia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. W sprawie ustaw sądowych potrzebny jest dialog Polski z Komisją Europejską, mówi w Trójce wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Rekordowa kara za Dieselgate. Volkswagen Group Polska ma zapłacić ponad 120 milionów złotych za wprowadzenie w błąd klientów. W Europarlamencie debata o fałszowaniu historii II wojny światowej. To ma być pokaz jedności Europy. Nowelizacja ustaw sądowych w Senacie. Izba Wyższa zajmie się przepisami na rozpoczynającym się za 2 godziny posiedzeniu. Wprowadza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania, które mogą utrudniać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Komisja Europejska chce zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Wyśle do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o tzw. środki tymczasowe, nakazujące zamrożenie przepisów do czasu rozpatrzenia jej skargi z jesieni. W tej sprawie potrzebny jest dialog polityczny, komentuje wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski. Sądownictwo to jedyny obszar, który od 30 lat nie został zreformowany, mówi gość programu Trzeciego Polskiego Radia. On tkwi jeszcze w dawnych strukturach PRL-owskich, tych organizacyjnych i wymagał i wymaga naprawy i to chcemy robić. Bardzo dziwię się tej decyzji. Potrzebny jest dialog i myślę, że ten dialog będzie podjęty i że przede wszystkim, że mamy rację. Polska sprzeciwia się ingerencji unijnych instytucji i podkreśla, że organizacja sądownictwa leży w gestii państw członkowskich. Po decyzji Komisji Europejskiej wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u krytykuje rząd w Warszawie, tak mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia. Pytam się, gdzie jest polski rząd, skoro pani Ursula von der Leyen była kandydatką polskiego rządu. Jeżeli pani przewodnicząca Komisji Europejskiej jest naszą kandydatką, to trochę dziwi, dlaczego nie potrafi polski rząd z nią rozmawiać i nie dopuścić do takiej sytuacji, bo po raz kolejny kompromitacja. Czy nam jest to potrzebne, abyśmy ciągle nasze sprawy były wyciągane na forum Unii Europejskiej? Komisja Europejska zapewnia, że jest otwarta na dialog z polskim rządem i wniosek do Trybunału Sprawiedliwości o środki tymczasowe tego nie zmienia. Ponad 120 milionów złotych kary dla Volkswagen Group Polska. Nałoży ją na firmę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za wprowadzenie w błąd klientów co do poziomu emisji spalin. To najwyższa kara w historii UOKiK-u. Urząd przypomina, że koncern stosował w samochodach Volkswagen, Audi, Seat i Skoda produkowanych po 2008 roku oprogramowanie, które podczas testów zaniżało poziom emisji zanieczyszczeń. Podczas normalnej jazdy był on wyższy. Wartości te znacznie odbiegały od tych deklarowanych w materiałach reklamowych i w dokumentach homologacyjnych. W ocenie UOKiK-u klienci zostali więc wprowadzeni w błąd. Co więcej, koncern wystosował wytyczne dla dealerów, zgodnie z którymi mieli oni nie uwzględniać zasadnych reklamacji związanych z poziomem emisji spalin. Obcokrajowiec zamieszany w nielegalny handel lekami w rękach CBA. Został zatrzymany w Warszawie, ma podwójne obywatelstwo izraelsko-brytyjskie, mówi rzecznik CBA Temistokles Brodowski. Cudzoziemiec to jeden z liderów zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się tak zwanym odwróconym łańcuszkiem dystrybucji leków. Podczas śledztwa ustalono, że leki były skupowane z aptek, następnie trafiały do hurtowni farmaceutycznych, a w konsekwencji były wywożone poza granice naszego kraju. Wartość skupionych leków przekracza 50 milionów złotych. To będzie ważny pokaz jedności Europy wobec ataków m.in. na Polskę. Tak europosłowie mówią o popołudniowej debacie w Parlamencie Europejskim. Deputowani mają dyskutować o fałszowaniu historii II wojny światowej, głównie przez Rosję. Karol Surówka. Do debaty na temat manipulowania historią II wojny światowej przez Rosję zapisali się nie tylko europosłowie z Polski czy Litwy, ale też czołowi deputowani m.in. z Niemiec, Włoch czy Hiszpanii. Pretekstem do dyskusji są ostatnie wypowiedzi rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który umniejszał rolę paktu Ribbentrop-Mołotow i przypisywał Polsce współodpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej. Wpisanie dyskusji na ten temat do porządku obrad Europarlamentu poparła jednomyślnie konferencja przewodniczących. Parlament Europejski przegłosował we wrześniu rezolucję, w której potępia pakt Ribbentrop-Mołotow i przypomina bohaterstwo tych, którzy przeciwstawiali się totalitaryzmowi. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. W niedzielę kolejna odsłona cyklu To, co najpiękniejsze. Publiczność wysłucha m.in. muzyki filmowej Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, mówi pianista jazzowy Andrzej Jagodziński. Będziemy prezentować jego muzykę w nowych aranżacjach moich i Roberta Majewskiego. Są to hity, które z pewnością każdy zna. Na przykład 40-latek, na przykład Stawka większa niż życie. Zagra też Orkiestra Polskiego Radia. Koncert, jak zwykle, w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe. Adam Malecki. 3 zwycięstwa w ATP Cup, 2 w turnieju tenisowym w Auckland. Hubert Hurkacz kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Polak awansował do ćwierćfinału po tym, jak pokonał w 2 setach nadzieję szwedzkiego tenisa Michaela Imera. O najlepszą czwórkę Polak zagra teraz Hiszpanem Feliciano Lopezem. Swój udział w turnieju w Hobart zakończyła Magdalinet. Polka, która wczoraj pokonała Swietlanę Kuzniecową, przegrała w 2 setach do 4 z Amerykanką Lauren Davis. Z turnieju deblowego w Adelaide odpadli Łukasz Kubot i Marcelo Melo. A mecze kwalifikacyjne Australian Open wciąż nie zostały wznowione. Pada deszcz, na powrót na kort czeka Magdalena Fręch. Na rozpoczęcie swoich meczów czekają Urszula Radwańska i Maja Chwalińska. W siatkarskim Pucharze Polski jedną parę półfinałową już znamy. Werwa Warszawa, która pokonała Lechię Tomasz Mazowiecki, zagra z PGS Krą Bełchatów. Skra wygrała z Indyk Polem AZS Olsztyn, co ucieszyło libero Kacpera Piechockiego. Nie było łatwo, dlatego tym bardziej cieszymy się, że odnieśliśmy zwycięstwo. Idziemy na finał Pucharu Polski. I jeszcze ważne jest to, że po tej dłuższej przerwie zaczynamy nowy rok od zwycięstwa. A w dzisiejszych meczach ćwierćfinałowych o 17.30 Jastrzębski Węgiel zagra z Treflem Gdańsk, o 20.30 BBTS Bielsko-Biała z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W piłce nożnej pozytywna informacja jest taka, że Patryk Klimala podpisał kontrakt z Celticiem Glasgow, gdzie za 4 miliony euro przenosi się z Jagiellonii Białystok. Złe wieści za to dotyczą Krystiana Bielika. Zerwano więzadło w prawym kolanie i z zawodnika Derby County i reprezentacja Polski czeka operacja. Udział na Mistrzostwach Europy jest wykluczony. A co w boksie piszczy? Być może to koniec sagi związanej z wyborem rywala dla najlepszego obecnie polskiego pięściarza wagi ciężkiej, mieszkającego na stałe w Nowym Jorku, Adama Kownackiego. Amerykańskie media donoszą, że ostatecznie ma paść na fina Roberta Heleniusa. Od blisko 3 miesięcy wymienia się nazwiska kilku bokserów jako potencjalnych rywali Polaka na gali w Nowym Jorku, która odbędzie się 7 marca. Nasz bokser zaprezentuje się w starciu wieczoru. W ostatnich dniach wydawało się, że rywalem Adama Kownackiego będzie Dominik Brazil, który kilkakrotnie w mediach społecznościowych wyzywał go na pojedynek. Media w USA zajmujące się boksem informują jednak, że wszystko wskazuje na to, iż Polak w ringu zaboksuje z Robertem Heleniusem. Finn na zawodowym ringu z 29 walk, 18 wygrał przed czasem, 3 przegrał, nazywany jest nordyckim koszmarem. Mierzy 2 metry wzrostu. Największym jego sukcesem jest pokonanie Dereka Chisory czy Lamona Brewstera. Na starcie Kownacki Helenius miała się zgodzić stacja Fox, odpowiedzialna za transmisję. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce o 17. Środa w większości kraju pochmurna, przejaśnienia jedynie na południu i wschodzie. Słaby deszcz na Pomorzu i Wybrzeżu oraz na północy Wielkopolski. Na termometrach stopień w Zakopanem, 4 w Rzeszowie i Krakowie, 7 w Katowicach i Łodzi, 8 w Warszawie, 11 we Wrocławiu i Szczecinie, 12 w Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Norbert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Te

Bardzo się wzruszyłem, a powiem publicznie, niech będzie. 41 lat temu w Radiu Studenckim w Rzeszowie była to pierwsza piosenka, którą zagrałem w mojej pierwszej audycji na antenie radiowej jakiejkolwiek. No właśnie. A co dziś w programie Żyjemy w Europie i Paweł Drozd, vlogowska z Gabriel Darmetko, informator ekonomiczny. No i stałe pozycje, płyta tygodnia, piosenka dnia, cały ten rok Marka Wiernika, kwadrans przed 11, nauka słuchania Michała Margańskiego. No i będzie bardzo ciekawa piosenka dnia, już teraz Państwa zapraszam po 11. Jesteśmy z Państwem do 12 w audycji do południa. A teraz zapraszam Państwa do Estonii. proszę, można grać funk poza Stanami i Anglią? Można. Estońska artystka, która nazywa się Rita Ray, przynajmniej pod takim pseudonimem się ukrywa, Old Love Will Rust, to tytuł albumu, który ukazał się w 2019 roku. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A dziś w Euronecie będziemy rozmawiali o rozwoju turystyki w Unii Europejskiej, o szansach i zagrożeniach, jak starzejące się społeczeństwo wpłynie na turystykę i związany z nim biznes. Paweł Drozd w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No, Europa od lat była i wciąż jest najbardziej popularnym miejscem, jeśli chodzi o przyjazdy turystów z państw trzecich. W 2018 roku teren państw Unii Europejskiej odwiedziło ponad 710 milionów ludzi. Dla porównania numer dwa w tej kategorii to rejon Azji i Pacyfiku, gdzie przyjechało blisko 348 milionów ludzi. Turyści odwiedzający Unię Europejską to ponad połowa światowego ruchu turystycznego. No nie znamy jeszcze statystyk za miniony rok, ale jest pewne, że liczby wzrosły, bo taki jest globalny trend. Od kilku lat turystów przybywa w tempie 6% rocznie. Za tą ludzką masą idą pieniądze, zarówno te przewożone przez turystów na teren Unii Europejskiej, jak i te, które unijni turyści wydają, by wyjechać na wakacje do Azji, do obu Ameryk albo do Afryki. Zgodnie z danymi Europejskiego Urzędu Statystycznego, tylko w 2016 roku obywatele Unii jako turyści dołożyli się do światowej turystyki, do wydatków światowej turystyki w kwocie około 27 miliardów euro. Tymczasem cały sektor turystyki w państwach wspólnoty generuje bardzo duże pieniądze i zapewnia pracę prawie 15 milionom ludzi. Urlopowiczom z państw trzecich trzeba zapewnić przecież zakwaterowanie, trzeba ich nakarmić, przewieźć w miejsce największych atrakcji oraz oczywiście również zapewnić rozrywkę. Zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej, do obsługi rosnącej liczby turystów w ciągu kilku lat będziemy potrzebowali ponad 20 milionów pracowników. To wszystko liczby, których nie można zignorować i Komisja Europejska ich nie ignoruje, wyciąga z nich wnioski. Już od 1999 roku kolejne unijne rezolucje mają na celu wsparcie dla turystyki w krajach członkowskich. Rokrocznie organizowane jest Europejskie Forum Turystyki. Pierwsze w 2002 roku odbyło się w Brukseli, a ostatnie w październiku zeszłego roku miało miejsce w Krakowie. Nie bez znaczenia jest też wspólna polityka wizowa na terenie Unii Europejskiej. Dzięki niej amerykański czy azjatycki turysta może podczas jednego wyjazdu łatwo zobaczyć zarówno Koloseum w Rzymie, jak i wieżę Eiffla w Paryżu. Jednak sukces ma swoje koszty. Niesłabnąca popularność wśród turystów takich krajów jak Francja, Hiszpania czy Włochy stawia pytania o wpływ turystyki na środowisko naturalne oraz specyfikę lokalnych kultur. Co turystyka oznacza dla Unii Europejskiej, jakie niesie szanse, a jakie zagrożenia? O tym rozmawiać będziemy dzisiaj, a zaczynamy za blisko godzinę. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Z Pawłem spotkamy się za godzinę, a teraz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Tame Impala i Borderline. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A kiedy będą piosenki na 95-lecie Polskiego Radia? Pyta pan Maciej. Panie Macieju, spokojnie, będą dzisiaj również propozycje do naszej listy 95 najlepszych piosenek w historii 95-lecia Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz wielka noworoczna promocja LOTU. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa. A dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile stopni w 1/6 kąta prostego. Policz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3. Aflofarm. Pani doktor, co stosować na infekcję intymną? Ja swoim pacjentkom polecam Iladian Direct Plus. Badania potwierdzają, że aż 93% leczonych pacjentek oceniło pozytywnie Iladian Direct Plus pod kątem skuteczności w redukcji upławów. To imponujący wynik. Do tego Iladian działa szybko. Podczas pełnej kuracji najwięcej kobiet zauważyło efekty redukcji świądu już po drugim dniu stosowania. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus na infekcje intymne. Więcej o badaniu na iladian.pl. Moje klientki często pytają, co stosować na zniszczone paznokcie, gdy zwykłe odżywki nie dają rady. Wtedy polecam im Regenerum. Regeneracyjne serum do paznokci w postaci olejku lub lakieru. Niektóre klientki wybierają klasyczne Regenerum w tubie z pędzelkiem, a niektóre nowość. Regenerum w lakierze, które natychmiast utwardza płytkę, pozostawiając paznokcie gładkie i błyszczące. Już po tygodniu paznokcie będą wyraźnie mocniejsze i odporne na uszkodzenia. Regenerum. Pełna regeneracja. W postaci olejku lub lakieru. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:32 na zegarze. Informator ekonomiczny. A w studiu panowie Sławomir Chorbaczewski i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Sławku, coś się tam dzieje na tych wyspach niedobrego. Mourinho przegrywa, monarchia się sypie, Brexit i tak dalej. Ja to zdecydowanie obserwuję, co się dzieje w Szkocji, bo Szkoci zaczęli już się podnosić bardzo powoli, wracają do idei i na pewno się nie przestraszą tych oświadczeń premiera Johnsona, że to już raz było, już nie wróci. A po drugie, to co się dzieje w Izbie Lordów. Lordowie na pewno nie popuszczą tak łatwo. Panie Sławku, przejmujemy piłkę. I temat krajowy. Ponad 120 milionów złotych kary dla polskiej grupy Volkswagen. Chodzi oczywiście o reklamy, w których koncern mówił o tym, że jego auto są ekologiczne. Wiemy już, że montowano w nich oprogramowanie, które fałszowało wyniki spalin. Jeszcze nie jest prawomocny ten wyrok. Czyli koncern może się odwołać, ale zakładając, że się uprawomocni, to pytanie, czy będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją jak w Niemczech, gdzie mamy największy pozew zbiorowy, 400 tysięcy kierowców walczy z Volkswagenem. Myślę, że to jest dopiero początek, dlatego że pamiętajmy, że to nie jest tylko reklama, to nie są tylko złe oprogramowania używane do badania jakości spalin, ale to są przede wszystkim wytyczne, które Volkswagen dał swojej sieci dealerskiej, serwisowej, jak nie przyjmować reklamacji i co robić, żeby te reklamacje odrzucać, czyli wprowadzanie w błąd klientów. To jest bardzo ważne. Ale oczywiście 120 milionów złotych to jest bardzo mało. Zwróćmy uwagę na to, co się stało w Stanach Zjednoczonych. Tam sama ugoda opiewa na 15 milionów. Miliardów dolarów, a to, co sąd zasądził, oprócz tego, to jest prawie 3 miliardy dolarów. W takiej w Australii biednej, która dzisiaj naprawdę ma duży problem z tymi pożarami lasów, 85 milionów dolarów amerykańskich kara, tak? Nawet w takich biednych Włoszech 5 milionów euro kara. Mówię biednych, bo te Włochy jednak rzeczywiście, no... Czyli Volkswagen jednak na cztery łapy jakoś w tej sytuacji spadnie? Obawiam się, że z tymi czteroma łapami będzie bardzo trudno, tym bardziej, że Volkswagen, a kot to jednak dwie może zupełnie różne rzeczy. Bardziej. O, tu bym był też ostrożny. Chiny i Stany Zjednoczone podpisują porozumienie handlowe. Państwo środka znika z listy tak zwanych manipulatorów walutowych. Taką listę prowadzi Biały Dom. Czy przed nami reset stosunków obu krajów, a może taka chłodna ocena, że przecież trzeba ogłosić chwilowy rozejm, bo z jednej strony ani te wybory w Stanach nie kuszą dalszym jątrzeniem tego konfliktu, ani spowalniająca gospodarka światowa? Zdecydowanie chłodna ocena, ale w tym kontekście, że to jest typowy, nie tyle konflikt handlowy, co typowa gra Amerykanów o swoje własne interesy. Przypomnę amerykańskie ustawy o handlu 1974 roku, na podstawie której prezydent amerykański jest zobowiązany do dbania o interesy Amerykanów, a tu chodzi przede wszystkim o to, że Chińczycy nie szanowali praw patentowych, nie szanowali praw firm amerykańskich inwestujących w Chinach, no i stosowali różnego rodzaju, nazwijmy to tak elegancko, bardzo nieformalne zabiegi w tym handlu międzynarodowym. Zwróćmy uwagę, Amerykanie są bardzo konsekwentni w handlu międzynarodowym. W ekipie prezydenta Trumpa jedynie Steven Mnuchin, czyli sekretarz do spraw handlu i przedstawiciel, wysoki przedstawiciel do spraw handlu, Robert Lighthizer, to są dwie jedyne osoby, które od samego początku, już ponad prawie 4 lata, nie są wymienione. Więc prezydent amerykański jest konsekwentny. To nie są tylko Chiny. Ja przypomnę chociażby na podstawie tego samego artykułu tej ustawy walka o wołowinę, równe prawa wobec Unii Europejskiej, niestosowanie dumpingu przy eksporcie wołowiny do Stanów i przy eksporcie samolotów, czyli to, co Unia Europejska robiła i robi wobec Airbusa, ja mówię jako prawdopodobnie według Stanów Zjednoczonych, to są tego typu podstawy, więc to nie jest chwilowe, to nie jest nieodpowiedzialność, jak niektórzy mówią, amerykańskiego prezydenta, tylko to jest dbanie o interesy amerykańskie i to będzie w dalszym ciągu. A przed nami jeszcze druga tura rozmów, no i pytanie, jak to się przełoży na przykład na technologię 5G w Polsce, czy inne takie chińsko-amerykańskie wątki? Dokładnie 5 lat temu Bank Szwajcarii uwolnił kurs franka szwajcarskiego. Doprowadziło to do wybuchu paniki na rynkach, a kurs helweckiej waluty wystrzelił wtedy powyżej poziomu 4,30. Czegoś nas nauczyło te 5 lat? Tak, przede wszystkim traktowania rzeczy nie takimi, jakimi wydają się być. Ja przypomnę, że w grudniu 2014 roku, czyli dokładnie miesiąc przed tym uwolnieniem, prezes Narodowego Banku Szwajcarskiego, Thomas Jordan, powiedział, jest to absolutnie niezbędne, aby utrzymać sztywny kurs franka szwajcarskiego, po czym po miesiącu kurs został zlikwidowany. Oczywiście wynikało to z warunków rynkowych, ale oczywiście to nie jest tak, że z miesiąca na miesiąc te warunki rynkowe są nieprzewidywalne. Wiele rzeczy można było przewidzieć. Było to zaskoczenie, był to efekt, nazwijmy to, kuli śnieżnej. Oczywiście pojawiła się luka w płynności po stronie Banku Szwajcarskiego. Były różnego rodzaju problemy z tym związane. Krach na giełdach w samej Szwajcarii, 12% się obniżyły wszystkie notowania na giełdach i nas to nauczyło jednej rzeczy. Zwracajmy uwagę na rzeczy w długiej perspektywie i nie patrzmy, co się wydarzy jutro. Patrzmy, co się wydarzy pojutrze. No i polscy kredytobiorcy już nie mogą na przykład zaciągać tych kredytów tak zwanych walutowych, jeżeli w tej walucie, danej walucie nie zarabiają. Tak, to już znacznie wcześniej się zaczęło, dlatego że myśmy zrozumieli w ogóle w Europie, bo to nie tylko w Polsce te kredyty obowiązywały, ale w ogóle w Europie już pod koniec pierwszej dekady tego wieku zrozumieliśmy, że to jest droga donikąd, czyli na przełomie pierwszej i drugiej dekady tego wieku 10-11, już te kredyty praktycznie odeszły w zapomnienie, nowo udzielane, bo stare oczywiście jeszcze wiele lat będą. Jeszcze jedną cenzurę proponuję dołożyć tutaj, panie Sławomirze. 3 października zeszłego roku i głośny wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który zachęcił wielu do walczenia o unieważnienie swoich umów przed sądami. Tak czy inaczej trzeba dbać o swoje interesy, nie przesunęłabym tego wyroku, ale jeszcze raz powtórzę, tak czy inaczej dbajmy o swoje interesy. Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące wymiany handlowej i to rekordowe dane, 435 miliardów złotych, wzrost o 50 miliardów, to są dane od stycznia do listopada zeszłego roku. No, gospodarka światowa stygnie, a my idziemy do przodu. My idziemy do przodu, ale nie wbrew gospodarce światowej, tylko zgodnie z tym, co się dzieje z gospodarką polską. Polscy przedsiębiorcy są genialni, potrafią bardzo dobrze umiędzynarodawiać naszą gospodarkę i ten trend umiędzynarodowienia, ja tylko powiem, że my jesteśmy bardzo mocno proeksportowi. To proeksportowi poprzez nowych odbiorców. To jest bardzo istotne, czyli szukamy nowych rynków. I co charakterystyczne w tym okresie, Francja, Wielka Brytania, Włochy to są te rynki, na których zaczęliśmy być bardziej obecni. Rozpychać się. Wciąż są możliwości, co więcej, eksport nasz rośnie szybciej niż import. To jest bardzo istotne, to jest bardzo dobre dla gospodarki, czyli te nadwyżki produkcyjne, mamy, które zawsze wszędzie istnieją, są wykorzystywane dokładnie, żeby zajmować inne rynki. To jest bardzo korzystne. I do umiędzynarodowienia poprzez wzrost wymiany międzynarodowej dochodzi również to, że jesteśmy idealnym rynkiem, najlepszym w OECD, czyli w tej Organizacji Międzynarodowej do Spraw Współpracy i Rozwoju, dla imigrantów zarobkowych. To wszystko wspólnie świetnie funkcjonuje. To jeszcze dorzućmy jedną informację. Główny Urząd Statystyczny dzisiaj o 10:00 poinformuje o inflacji w grudniu. Jest to też ważny odczyt, bo wstępne wyniki GUS-u szacowały ten wynik na 3,4%, a więc znacznie powyżej. Jaka by nie była inflacja, tak czy inaczej dochód rozporządzalny mamy coraz, ten względny dochód rozporządzalny coraz wyższy, więc dzięki nam wszystkim, dzięki polskim przedsiębiorcom ta sytuacja gospodarcza jest coraz lepsza. Producenci mozzarelli z Kampanii na południu Włoch walczą z podróbkami. W tropienie oszustów w internecie zaangażowało się na przykład włoskie Ministerstwo Rolnictwa. Podróbki słynnego sera z mleka bawolic można kupić na przykład w sklepie internetowym, w mediach społecznościowych. Ten temat mnie, panie Sławomirze, zainteresował i sprawdziłem, że oscypek polski jest chroniony prawem i nie wolno go mylić ze słowackim osztiepkiem. Zdecydowanie tak. Ja oczywiście wolę nasze lokalne produkty z mleka owczego. Przypomnę, że od 2007 roku już bryndza podhalańska jest chroniona przepisami unijnymi, a od 2008 właśnie oscypek. Ja jako poznaniak powiem wyraźnie też, że jako ósmy polski produkt chroniony prawem unijnym pojawił się rogal świętomarciński. Więc mamy wiele tych produktów, również wiele rodzajów miodów na przykład. I wciąż polscy producenci rolni tradycyjne polskie produkty chcą obejmować ochroną unijną. To jest bardzo dobry trend, bo przecież my jemy wyobrażeniem. My nie jemy po to tak naprawdę, żeby żyć, tylko żyjemy po to, żeby jeść, jak kiedyś Francuzi 3 wieki temu mówili. Ja tylko dodam jeszcze a propos mozzarelli, że tych rodzajów mozzarelli jest co najmniej kilkadziesiąt i musimy ustalić konkretnie, którą chronimy, a które nie, bo inaczej to znajdziemy się, że tak powiem, w ślepym zaułku. Panowie Marcin Jagiełowicz i Sławomir Chorbaczewski, informator ekonomiczny, dziękuję bardzo za przybycie do studia. Zapraszamy do reklamy. No i popatrz, Barbara, jest wielka wyprzedaż i mamy nowy telewizor, tak? Ale ty jesteś mądry, Marian. No, nawet takie przysłowie jest. Mądry Polak na wyprzedaży. Co? No, w Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali teraz za jedyne 1890 zł. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 18 minut 10. dzień wstaje już kolorowo. Witaj, haj, haj. Gdy musisz wstać, bo słońce już zawiesza na szczytach, wiesz, poranny swój żal i rusza cień długi marsz. Wokół drzew krząta się ptaków rzesza. Jedna z naszych propozycji na liście przebojów 95 najlepszych piosenek w historii 95-lecia Polskiego Radia. Można głosować, wystarczy wejść na stronę polskieradio.pl. Tam znajdą Państwo ikonę i oczywiście można sobie zagłosować na jedną z tych 95 piosenek. Ja sprawdzam szybko, na którym miejscu jest Zacznij od Bacha. Na 14 obecnie, zatem zapraszam Państwa do głosowania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze nie widzieli Lomajta, to zapraszam bardzo serdecznie, bo jest zabawnie i naprawdę dobrze. Vlogowskaz. I Gabriela Darmetko. Dzisiejszym gościem we Vlogowskazie jest... Dzień dobry, cześć, nazywam się Łukasz Knopek-Konopka, mówiąc prościej, Knopek pełną gębą. Jeżeli ktoś ma dobry słuch, to pewnie już cię kojarzy z różnych filmów, gier? No już coraz częściej spotykam się z tym, że ktoś podchodzi do mnie i mówi, no ja chyba pana gdzieś już słyszałam. No tak, no tak się potoczyła moja kariera i w sumie od siedmiu lat zacząłem swoją misję, żeby zostać zawodowym lektorem, a od czterech już profesjonalnie nagrywam. Pracuję w radiu, pracuję w telewizji, a w sumie nagrywam głównie filmy dokumentalne, szeptanki tak zwane, czyli mogą to być też filmy sensacyjne. No więc się dzieje. A dzieje się też na fanpage'u Łukasza, Knopek pełną gębą. Myślę, że go założyłem jakieś 4, może 5 lat temu. Nie przykładałem co prawda do niego jakiejś takiej większej uwagi. Był taki moment, że wrzucałem takie fiszki z poprawną polszczyzną i w ogóle na co zwracać uwagę w języku polskim. I zauważyłem, że ludziom coraz bardziej się to podoba, że faktycznie no, jest to miły content i taki no, ciekawy. Później taki miałem feedback. I postanowiłem, że pójdę w to, no i to doprowadziło do tego, że teraz no, prowadzę sobie ten fanpage, prowadzę Instagram, no i wrzucam tam ciekawe rzeczy związane z lektorstwem, z tym, jak można wyraźniej mówić. No i stworzyłem też pierwszy w Polsce kurs do emisji głosu i dykcji online. W dzisiejszych czasach wyraźne mówienie ma znaczenie. Jesteś vlogerem, nagrywasz na YouTubie swój kanał i prowadzisz różne rzeczy związane z tym, że no, musisz rozmawiać z klientem. To się przyczynia do tego, że no im lepiej cię słyszą i rozumieją, tym lepiej. Coraz częściej dochodzi do tego, że no ludzie po prostu właśnie zaczynają dbać o ten głos, bo spotykam się z tym, że dużo osób pisze do mnie i się pyta, jak poprawić to. Więc fajne jest to, że na przestrzeni no zaraz roku, od kiedy wydałem ten mój kurs, widzę coraz większe zainteresowanie. Samo to, jak prowadziłem seminaria ostatnio na jesieni, to dużo osób przyszło i był bardzo pozytywny odzew. A kto przychodzi właśnie na takie seminarium? Przeróżne osoby. Od studentów, po adwokatów, po przedsiębiorców, po osoby, które właśnie prowadzą kanały na YouTubie. Naprawdę jest duża rozpiętość pomiędzy ludźmi. To są osoby, które mają po 16-18 lat, ale to są też osoby, które pracują na co dzień, no choćby na wyższych stanowiskach. Tak jak mówisz, pracy nad głosem, bo ludziom się wydaje, że przeczytanie czegoś z kartki nie jest zbyt trudne, a to w rzeczywistości tak nie wygląda. Wiesz, no każdy potrafi przeczytać coś z kartki, natomiast ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że okej, barwa to jedno, bo dużo osób mi mówiło, że ej, bo ty się urodziłeś z takim głosem i w ogóle nie musiałeś nic pracować. Nie. 50% to okej, to była moja barwa i to, że dostałem dar. Natomiast drugie 50 to były 3 lata naprawdę ciężkiej pracy, żeby wydobyć z mojego głosu jeszcze więcej i żeby zdobyć te umiejętności, które pozwolą mi dostać pracę. Więc sztuką jest barwa, ale sztuką jest dykcja, sztuką jest operowanie na rezonatorach i od razu obalam mit, że im niższy głos, tym lepiej. Bo dużo osób do mnie pisze, ej stary, jak obniżyć głos, żeby mieć taki jak ty albo jeszcze niższy. Ja mówię, że można obniżyć głos i mówić na rezonatorze dolnym, czyli klatki piersiowej, natomiast to nie jest sztuka. Sztuką jest świadomość operowania głosem i w zależności czy czytam film dokumentalny i mówię troszeczkę wyżej, czy nagrywam reklamę dynamiczną do telewizji, no to muszę obniżyć ten głos. I tutaj jest moim zdaniem ten as w rękawie. Vlogowskaz przygotowała jak zwykle Gabriela Darmetko. Proszę Państwa, muszę tylko zobaczyć dokładnie, który to był rok. Tak. 15 stycznia 1971 roku ukazał się singiel George'a Harrisona My Sweet Lord. See you. Really want.